Book 2 55 50 è pes. 50 è pes. Al-amal. Punoi. Punoi. Ma hiya wazifatak? Çfarë profesioni keni? Çfarë profesioni keni? Wazifat zawji, tabib. Burri im është mjek. Burri im është mjek. Ana ashtaghil ka mumarrida hatta muntasaf al-nahar. Un punoj gjysmë ditës si infermiere. Unë punoj gjysmë dite si infermiere. Qariban sanataqaad. Së shpejti do të marrim pensionin. Së shpejti do të marrim pensionin. Lakin al-daraib murtafi'a. Por taksat janë të larta. Por taksat janë të larta. Wal ta'min al-sahhi muklif. Sigurimi shëndetësor është i lartë. Sigurimi shëndetësor është i lartë. Madha turid an tasbah yawman ma? Çfarë do të bëhesh? Çfarë do të bëhesh? Urid an asbah muhandisan. Dua të bëhem inxhinier. Dua të bëhem inxhinier. Urid an adrus fi al-jami'a. Dua të studioj në universitet. Dua të studioj në universitet. Ana talib mutadarrib. Jam praktikant. Jam praktikant. La aksab al-kathir. Nuk fitoj shumë. Nuk fitoj shumë. Ana atadarrab kharij al-balad. Po bëj një praktik jashtë shtetit. Po bëj një praktik jashtë shtetit. Hadha huwa raisi fi al-amal. Ky është shefi im. Ky është shefi im. Ladayya zumala lutafa. Kam koleg të mirë. Kam koleg të mirë. Nëdhëb daiman waqt adh-dhuhr ila al-kafeteria. Drekave shkojmë gjithmonë në mens. Drekave shkojmë gjithmonë në mens. Abhath an wazifa. Po kërkoj një vend pune. Po kërkoj një vend pune. Sara li am atil an al-amal. Që prej një viti jam pa pun. Që prej një viti jam pa punë. Yujad fi hadha al-balad kathir jiddan min al-atilin an al-amal. Në këtë vend ka shumë të papunë. Në këtë vend ka shumë të papunë. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.